Naam, insha Allah tunaomba kwa sababu kuna mahadhara tutakwenda huko. Kwa hiyo yule ambaye kuna swali mbili tatu, waulize maswali mawili matatu, Sheikh ayajibu kisha baadaye tu tuondoke insha Allah. Tayyib bibi anauliza hapa ya kwamba mwanamke wa Kiislamu anapiga miziki sana. Ya Kikongomani, ya Kitanzania, ya Kirundi, ya Kifaransa, apiga sana. Na unamfuata ndugu yangu, mama fulani, achana haya mambo, sio mazuri. Allah hapendi. Bwana nitaipiga hii mpaka nakufa mimi. Wewe uweze kunikataza mimi muziki wewe. Dini yenyewe imejia juzi, tumejua juzi juzi. Huyu mwanamke mimi nitakaa naye vipi? Swali kauliza bibi hapa. Kwanza kabisa tufahamu ya kwamba jambo la muziki, jambo la muziki uharamu wake ndani ya Qur'ani aya zimekuja sarahata. Zimekuja wazi kuharamisha muziki na nyimbo zote. Aya moja katika hizo. Allah aliposema afabihadha alhadithi ta'jabun. Je, kwa mazungumzo haya mnayashangaa? Maana yake Qur'ani, je mwaishangaa Qur'ani nyinyi? Wanaambiwa makafiri. Watadhakuna wala tabekun. Qur'ani nasomwa, nyinyi mwacheka wala hamli. Wa antum samidun. Na hali ya kuwa nyinyi mkiwa ni samidun. Neno samidun kwa lugha ya watu wa Himyari wanasema samdun ina maana ya kuimba. Kuimba nyimbo zile. Kwa hiyo Allah anasema mnacheka na hali ya kuwa hamli, mnacheka wala hamli. Na hali ya kuwa mmekaa hivyo mwacheka huku mkiimba nyimbo. Aya hii imekuja wazi kabisa kuonesha ya kwamba wa antum samidun, na hali ya kuwa nyinyi mwaimba nyimbo, ubaya wa nyimbo ukaanzia hapa. Bali wa minan nasi man yashtari lahu alhadith liyudilla an sabilillah. Kuna watu wamechagua pumbazo la mazungumzo. Kwa maana ni muziki, manyimbo haya. Mwenye kusikiliza muziki muulize swali hilo moja. Kama alivyofanya Imam Malik katika Ighathatul Lahfan. Anasikiza muziki. Na ninaposema muziki, ndugu zangu, mnielewe kitu hicho kimoja. Nakusudia muziki anashidi. Nakusudia muziki kasida. Na kusudia mziki makongomani, manini haya mnaita haya mandombolo ya solo haya, yote yanaingia humo. Wakina Pepe Kale wote yanaingia humo ndani. Ya Kiswahili haya, ya watu wa Tanzania, yote haya. Inaitwa ni kuimba mziki. Usiniambie eti, mbona yule mwanaume anaimba, hakuna gitaa wala hakuna kinanda. Mbona hakuna ubaya katika hilo? La, mwimbo. Ingalikuwa sio mwimbo, asingelegeza sauti yake. Wewe Yusufu Abdu waregeza sauti yako mbele wanaokusikiliza. Uhalali wao umepata wapi? Tayeb. Sasa jambo la kuimba ninakusudia hivi vyote. Mtu mwenye kuimba mziki wote ule, muulie swali moja. Hivi siku ya kiyama itakapokuja batili na haki, mziki utakuwa wapi? Swali dogo tu. Aya swali kaliuza Imam Malik. Siku ya kiyama hiyo itakapokuja haki na batili, huo mziki na usikilize ya utakuwa wapi? Maana tunaona wa Tanzania kasida zao sikizo nakata na viuno. Na Burundi pia ananiambia ndugu yangu. Inaimba kasida ya kumsifu mtume, lakini humo mwandani acheza kabisa. Sawa, mwana anacheza yule. Kwa hiyo muulize swali hilo, je, mziki siku ya kiyama utakuja kwenye haki au batili? Yule alipoulizwa swali hili akasema kwamba mziki utakuja siku ya kiyama na kundi la batili. Al-Imamu Mali akamwambia idhhab faqad aftaita nafsak. Ondoka, ushajitolea fatwa wewe, ondoka. Ushajipa fatwa mwenye, jawabu unalo mwenye, yameisha. Kwa hiyo mwanamke ambaye utakaye kuwa naye ni muathirika sana wa muziki, mpe nasaha mara kwa mara. Huenda taufiki ya Allah haijaingia. Huenda taufiki ya Allah haijafika. Wewe mpe nasaha. Ana kutokana maneno mabaya, maneno machafu, endelea naye. Na wewe tumia kauli za busara, kuwa mpole, usio na hasira. Pole pole mwambie, mpe nasaha. Sawa ndugu yangu, nashukuru kwa majibu yako mazuri, unamwacha. Unakaa siku 3-4, mama fulani, mbona unakuwa uelewi? Hili si jambo, sio jambo zuri. kama unatafuta audio fulani za mashekhe wamezungumzia muziki unampa. Sikiliza na hii, sitaki mimi. Nenda na hivyo hivyo. Allah akijalia taufiki kumuongoza atamuongoza. Na asipomjalia taufiki, wama alaina illa al-balagh al-mubin. Hakuna juu yetu sisi zaidi ya kumfikishia. Fika namwambia sasa mama fulani, kwa kweli ni muda mrefu. Tokea miaka mitano na kuhusia kunako muziki, na wewe hauachi. Miaka 10 sasa hivi. Basi atosha, mimi sitakwambia tena, nimeshajivua mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi. Ndio salama yako. Naam. Swali lingine anasema, je, mwanamke anaruhusiwa kufanya kazi? Alafu kuna mwingine akauliza huku, kwa yeye ni mganga anazalisha kina mama wenzake. Je, vipi kazi aiwache wazalisha wanaume? Swali nauliza, mwanamke je anafaa kufanya kazi? Jawabu naam, anafaa. Inafaa mwanamke kufanya kazi. Kwani wewe huoshi vyombo wewe? Osha vyombo nyumbani, wapiga deki kazi hizo. Piga deki, osha vyombo. Kwa hiyo mwanamke inafaa kupiga kufanya kazi, inafaa. Kazi kubwa mshughulikie mume wako. Basi. Na mganga. Ama kazi unakusudia labda ya kwenda kukaa sokoni. Kazi ya kwenda kutoka nje. Tayib, hiyo kazi ina mipaka yake. Kwanza kabisa, jichunge na mavazi ya kisheria. Sharti la pili, jiepushe na manukato. Manukato ya kajifukia na udi ukanuka ukitembea hapa, mama fulani sio mchezo leo. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mwanamke idha ta'attarat, akitoka nje na manukato, rihi yake na ile harufu yake wakaisikia watu wa nje, fa inna hazania, mwanamke huyu ni mzinifu. Harufu yako inatoka nayo tu. Jambo la tatu, katika kazi yako pasio na muingiliano baina yako wewe na wanaume ambao sio halali yako. Jambo la tano, katika masharti ya kufanya kwako kazi, iwe ni kazi ambayo unashirikiana na mume wako. Kama wewe utakaa unahesabu tu kule unaandika, mume anahangaika, anapokea, analeta, anapokea, anakupa hela nipe change, hai bla basi, hakuna shida. Ama wewe ndio mpokeaji, wewe ndio mbebaji, wewe ndio mpigaji pasi, sio mfanyaje, la, haitofaa. Tayib, swali lingine naulizia huko, mtu ambaye ni mganga. Jamani, sisi kusema mganga kwetu najua ni wale wale wakishirikina wale. Sasa sijui ndio huyo. Daktari. Daktari wa hospitalini anazalisha watu wanawake wenzake, anawahudumia wanawake. Tayib, mwanamke nimezungumza kufanya kazi inafaa, lakini kwa mipaka. Je, unapokuwa unawahudumia wagonjwa, serikali ya Burundi inakuruhusu kuvaa stara? Anaka usije ukawa unanihudumia mimi umevaa vingo vya kubana. Kichwa kiko wazi. Hapa kote pako wazi. Paka hapa kwa utode pako wazi. Tena ukiinama hivi mgongo uko wazi huko. Sheria iko wapi tena? Sheria ni zile zile kwamba kazi mwanamke inafaa kufanya kazi, lakini kwa masharti hayo hayo. Vazi lako ni la stara. Na naamini Burundi hawaruhusu. Na naamini lakini kwetu huko naamini kuna baadhi ya sehemu naruhusiwa kuvaa ili juba lako hili jeupe mpaka chini naruhusiwa. Lakini ni sharti jeupe na limeandikwa maandishi ya jina la hospitali. Haya, jambo la pili vile vile, maingiliano baina yako na wanaume, maana kuna wakati mwingine unaletwa gonjwa wanaume wewe. Haya, niambie mwanamke wa Kiislamu. Si fedheha tu hizi jamani. Baba wa watu anaumwa maradhi mabaya, lazima avue nguo zote. Haya. Wewe sema wala usitake fatwa kwangu mimi. Je, kwako wewe inafaa kumchungulia mwanaume wa mwenzako? Tayib, swali lingine. Swali lingine, je, mwanamke anaruhusiwa kupigana jihad? Swali nauliza, je, mwanamke anaruhusiwa kupigana jihad? Naam, anaruhusiwa. Mwanamke anaruhusiwa kupigana jihad. Jihad ya kisheria anaruhusiwa kupigana mwanamke. Jihad gani? Kwenda umra. Kwenda umra Maka, nenda kule kiweza tu hivyo basi, ndio jihad yako hiyo. Ama kushika mtutu na hiyo sio ya kwako, hayakuhusu hayo. Wewe jihad yako jipange hapa, tafuta maharimu wako, kama ni mwanao wa kiume au ni mume wako, mjipange na hela zenu, hao nendeni umra, mkafanya na hija huko huko, mrudi hapo uwe hajati, jihad tayari. Ama kushika mitutu, hakuna hadithi inayoruhusu wanawake kupigana jihadi. Bali enzi za mtume wanawake walikuwa kazi yao ni kuwahudumia mateka. Yaani kuwahudumia wanaopigana. Mtu kapigwa kule sahaba kaumia labda anavutwa anaitwa kule nyuma au anaendelea mbele. Wanabaki wanawake nyuma tu pale wanampoza poza, wamekia dawa na nini basi. Lakini wao hawapigani hata chembe. Naam, swali lingine. Je, video ni haramu? Video hizi video za mtu kanaanza kuona kuna mawaida video mambo kama haya. Anauliza je, video ni haramu au halal? Video. Video. Mawaida pale umejiwekea pale umwangalia Osman Maalim. Unakaa pale umwangalia Abu Durogo. Video pale. Hukumu ya video unaingia katika hukumu ya picha. Hukumu ya video inaingia katika hukumu ya picha. Picha tumesema huko nyuma ni haramu, na kile unachokiona pale ni picha ya video, hukumu yake ni haramu. Lakini maulama wakaja wakazungumzia kadhia ya kwamba je, kwa mfano mtu akawa anachukua mawaidha peke yake, yani video yake ni mawaidha tu, shekhe akawa amekaa pale anachukuliwa yeye tu anaangaliwa, hapo pakapatikana khilafu za wanawachuoni. Kuna wale wanaoona kwa maslahi ya kijamii tulionayo inafaa mtu akaangalia video ya mawaidha peke yake, mawaidha peke yake. Na wengine wakasema hapana, hakuna haja ya video, kama ni audio audio tu, hakuna haja ya kumpiga mtu picha la kumchukua video. Kwa hiyo kauli zikawa ziko mbili, kuna wanaoona hivi na wanaoona hivi. Lakini hawa video maana yake umchukue mtu mwenyewe anayezungumza. Sio na kuzungusha kamera kwanza kuchukua watu wa pembeni. Mtu kasinzia, mate anamtoka anafedheheka tena. Mchukue yule yule anayezungumza peke yake. Wakasema hiyo ndio sharti yao. Akichukuliwa yeye peke yake angalia hiyo video. Ama anazungurusha watu wengine wa pembeni wakasema la, hiyo la yajuzu, haitofaa. Wallahu aalam. Tayeb. Naam, naona maswali yameisha. Narudisha shukrani kwa viongozi wa kikao hichi hapa. Tunashukuru kwa hilo. Tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akitukuze kikao hichi na kidumu, na vile vile tuko tunatembelewa na mashehe wa Sunni. Sio leo anakuja muuza dawa. Kesho anakuja yule, kesho kutwa yule, kesho yule. Kwa dawa inafaa iwe ni dawa moja peke yake. Kama ni Ahlus Sunnah ni Ahlus Sunnah. Usikamati kapo limoja ukaweka ndani yake mawe na mayai. Kama ni Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnah. Kama ni watu wa bid'a, watu wa bid'a. Sawa. Lakini mimi namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala ajalie kikao hichi kikao cha watu wa Sunnah. Amin. Na watakuwa naitwa hapa watu wa Sunnah. Kwa hiyo tunatoa shukrani tena zaidi tukimwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala, kama alivyotukusanya hapa, vile vile tukusanye hivi tukua katika pepo yake siku ya kiyama. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yeah.